to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 12 lipca, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. I takie tam z listy przebojów Trójki niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania, najłatwiej z naszych stron internetowych. No, jak przypominam, kolejne, dziś 1954 notowanie listy, samo się nie zrobi, więc zachęcamy do głosowania. Ostatnio takie tam WW z miejsca 18 na 19. Najłatwiej z naszych stron internetowych, ale Państwo także korzystają e-mailowo i SMS-owo, między innymi w sprawie długasów, które prezentujemy przed godziną piątą. No tak, jeden na pół godziny, jedna piosenka w audycji wystarczy, by wywołać lawinę Państwa sygnałów. Między innymi pan Adam z Nocnej Zmiany. No, takie nagranie z tych, co redaktorek puszcza, gdy trzeba nagle wyjść Ej, postawmy tu trzy kropki. Zdaje się, że nocna zmiana już powolutki się kończy, pan Adam. Jeszcze przed fajrantem. No jeszcze pan Bartosz z Białegostoku. Szanowny redaktorku, zwariowałeś pan. Szykuje się do wyjścia na start balonów. W głowie już lata, ma tu takie nagranie. Dzięki wielkie. To od pana Bartosza. Wysokich lotów życzymy i oczywiście, jak zwykle, tyle lądowań, ile startów. 5 minut po 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. A o pogodzie także państwa sygnały, no ale po kolei. Dziś pochmurno i deszczowo, przelotne opady na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie, możliwe burze, za to bez opadów szczęściarze ci, którzy dziś i na Podkarpaciu, i w Świętokrzyskiem. A zdaje się, że znam takich, którzy właśnie w tych regionach będą spędzać tenże wakacyjny piątek. Najwięcej opadów dziś w Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Łódzkiem, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty. Na termometrach w dzień od 18 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, także miejscami w Kotlinach Sudeckich oraz na Wybrzeżu, 20-22 stopnie na krańcach zachodnich i południowych, a 24 dziś w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce do 24 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia dziś prognozowana temperatura, bo teraz ledwie dwucyfrówka, a państwo przekonują, że w wielu miejscach koło 7-8 stopni. Ale tak sobie zażartuję, powyżej zera. I w cieniu, bo już słońce widzimy za oknem na Myśliwieckiej. W sprawach pogody także, pani Kasia, o tym, że już piątek, piąteczek, piątunio, to konkretnie jeśli chodzi o kalendarz. No, dlaczego za oknem tylko, o właśnie mówię, 8 stopni, brrr, aż się z ciepłego łóżeczka nie chce wychodzić. Pozdrawia Kasieńka z Głogowa Małopolskiego. Ciekawe, czy tym nagraniem nie wywołam spod kordełki. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Yeah. A propos kalendarza, Grzesiek melduje się. Szczęśliwy 40-latek. Dziwnie się czuje, pisze nasz słuchacz. Tak samo jak wczoraj, jeszcze jako 30-parolatek. 39. To od pana Grześka. Najlepsze życzenia szczęśliwego 40-latka. No i chyba tak mi się wydaje, że trąci mychą, a na pewno nie przystaje do rzeczywistości. Może w dowodzie i po PESEL-u, tak, ale na duchu jeszcze, by zagrać, zaśpiewać, zanucić melodię z serialu 40-latek. Nie, tak mi się wydaje, że nie. Sygnał między innymi od pani Kasi. No, jak z procy wyskoczyłem, a nie mówiłem zaraz i nie ma żadnego, że tam... Zaraz. 10 minut po 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A dziś ostatni dzień 82. posiedzenia Senatu. Izba zapozna się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku. W porządku obrad także blok głosowań, między innymi w sprawie ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku oraz ustawy wprowadzającej zerową stawkę PIT dla osób do 26 roku życia. Początek obrad o 10:00, a wcześniej o 9:00 w Warszawie rozpoczyna się dwudniowe forum programowe Koalicji Obywatelskiej. W jej ramach odbędzie się ponad 50 paneli dyskusyjnych. Podczas dwudniowych obrad będą poruszane sprawy związane ze zdrowiem, gospodarką, edukacją, ochroną środowiska, szeroko rozumianym bezpieczeństwem, polityką zagraniczną czy kulturą. Zaplanowano też dyskusję młodych ludzi na temat ich oczekiwań. Będzie też debata ustrojowa z udziałem niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Od dziś tworzenie replik dowodów osobistych, czyli tak zwanych dowodów kolekcjonerskich i innych dokumentów potwierdzających tożsamość, jest przestępstwem. W życie wchodzi ustawa o dokumentach publicznych. Te przepisy mają pomóc w walce z fałszerzami, którzy wykorzystują je między innymi do wyłudzania kredytów. Więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Sygnały od państwa, między innymi od pana Andrzeja z Krakowa. Pan Andrzej gorąco pozdrawia i informuje, że oglądał naszych siatkarzy. Krótko mówiąc, warto było. A pewnie, że tak. Między innymi dlatego, że polscy siatkarze po zwycięstwie nad Iranem 3-1 awansowali do czołowej czwórki turnieju finałowego Ligi Narodów. No ale więcej w sporcie po 7:00 w porannym. Zapraszamy do trójki. Teraz 12 minut po godzinie 5:00 z naszej płyty tego tygodnia. Renesans i Pocahontas. Lepiej późno niż nigdy. Sorry, piszę, muszę pisać. I musi być cisza. Wtedy, żeby beatbook nie kołysać. Pytam jak przechycy z lisa. Lista zadań zwisa. Czysta zadań na kryształe rysa. Ja zakręcony jak helisa. W głowie kumbaya. A wenna się pojawia wtedy, kiedy praca trwa. Aloha spada w niebyt. Ja muzyka i zeszyt. Wrócę jak będę ready. Hakuna Matata. Wciąż na walizkach w Warszawie i Katowicach. Wrocławiu i Szczertowie i z gór nad morze w drodze. A w samochodzie wiozę wilka i tygrysa. Jedną małą osę, potem trasy koncertowe. Człowieku, ja muszę pisać i muszę skończyć dzisiaj. Okładka i matryca i puszczamy to w obieg. I muszę to napisać, bo to moja polisa. Bo robię to, co kocham i kocham to, co robię. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. On się tam kłębi w głębi, już czas jakiś. Mógłby się ziścić, zwyciężyć, mówią znaki. Przynieść korzyści, zazębić jak treść w traki. Potrzeba iskry, pogrzebać licznik dni taki. Kiedy temat zastyga zamiast mieć wygar. A ty gdybasz jak mama łyga, chcesz się wymigać. Niezbędna jest ofensywa, fatyga. Może piękno tam skrywa się jak perły w ostrygach. Wybacz, chyba gadam jak stary wyga. A bywa przy żniwach, sam z sobą przegrywam. Za pomocą przywarsnuję plan jak intryga. Ale nie zdobywam się na to, by zdobywać. Kiedy jednak chcesz, spytam w ryzach. Krzyczy living la vida loca. Oka salwy na wiwat. Ta uporczywa myśl dziś wygrywa survival. Lepiej późno niż nigdy, więc przywal. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. Lepiej późno niż nigdy, bo kiedy złam kod enigmy, uwolni potrzeby. Temat zastygły z tyłu głowy, siedzi gotów na tryb ofensywny, chociaż sam jak Kevin. to promocja. Samokin Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Transmisja koncertu Samokin Band na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Minut po godzinie 5:00 sygnały od Państwa, zdaje się, od tych co bardziej zadowolonych z takiego, a nie innego pogodowego czy muzycznego obrotu sprawy. Między innymi pan Adam z Tarnobrzega o tym, że do urlopu naszego słuchacza, ale takiego, żeby odpocząć, został jeszcze miesiąc, bo pan Adam teraz 2 tygodnie ma urlopu wypoczynkowego, urlopu na pracę. No ale dla takiej muzyki warto wcześniej wstawać, by nadal słuchać i biegać. Bardzo dziękuję, panie Adamie. No a co do tego ostatniego, co do biegania, to same rekordy, bo przygotowania do maratonu warszawskiego w tłoku, napisał pan Adam. Życzymy dobrych wyników i fantastycznej kondycji. Co do muzyki, także pani Kasia dodaje, że w Krakowie na polu 9 stopni, a Basia Wrońska pięknie o świcie zabrzmiała, ziemia drży, cieszmy się dniem. Kto od pani Kasi z Krakowa, sygnał poranny. Ja tylko dodam, że Basia Wrońska to jedna z artystek gwiazd tegorocznej trasy Lata z Radiem, to już 30 sierpnia na scenie głównej w Parku Jordana w Krakowie właśnie. Polecamy i zachęcamy. Więcej oczywiście nie tylko na stronach internetowych, także na antenie. Część tych koncertów, spotkań z dziennikarzami Trójki, również na antenie programu Trzeciego. Przed chwilą Stonsi, to z muzycznego trójkowego kalendarza, rok 1962. Wówczas to 57 lat temu w londyńskim klubie Mercury swój pierwszy koncert zagrali Stonsi. Nie wypominając panów, którzy i tak nieźle się zakonserwowali, Mick Jagger i Keith Richards mieli wówczas po 19 lat. No i jeszcze jedna historia z 1957 roku. Tak właśnie 62 lata temu Elvis Presley pierwszy raz znalazł się na szczycie brytyjskiej listy bestsellerów. No nie stać nas i nie mamy dostępu do taśmy matki, ale do nagrania, które pokazuje też tło sesji nagraniowej mamy. Kto może, robi głośniej. Proszę posłuchać. Tio, take one. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. The money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't double my blue. You can do anything. Takie nagrania lubimy. Take One, Blue Suede Shoes i Elvis Presley. 22 minuty po godzinie 5. Zdaje się, że aktywnie państwo rozpoczynają ten dzień, choć kończy pan Sebastian nocną zmianę. Jeszcze tylko parę kilometrów, 13 stopni na przedmieściach Warszawy i koniec zmiany, potem rower i odpoczynek. Bardzo pochwalamy. Sygnał od aktywnej pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, o tym, że na wsi mazurskiej już widno. I o dziwo, na wsi warszawskiej zdaje się za oknami również. Sygnał od pana Adama, biegacza z Tarnobrzega, o tym, że 10 stopni, więc może zapowiada się ładny dzień. Oczywiście w czapeczce człowiek rusza na trening. Nie, nie, to tak. I jeszcze pan Remek o tym, że przed godziną 5 nuciliśmy sobie biegać, skakać, latać, pływać. No to biegać, skakać wybrał pan Remek. Dziś zresztą dzień jak co dzień. No co ja mogę robić o 4 rano? Taka zagadka. Wiemy i mocno pozdrawiamy. Szczęściarz Żyradowski, rówieśnik Trójki na ścieżce biegowej. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i tak to plecie się muzyczny kalendarz i różne utwory, i różne historie, i różne daty, czy rocznice urodzin, czy koncertów, debiutów, czy wydania płyt. No a data także pojawia się smutna, dotycząca śmierci w dzisiejszym muzycznym kalendarzu, bowiem w 1986 roku w wypadku samochodowym zginął Wacław Kisielewski, pianista, wszechstronnie uzdolniony muzyk, występujący w duecie fortepianowym Marek i Wacek. Thank you. 33. rocznicę tragicznej śmierci. Marek Iwacek i wspomnienie Wacława Kisielewskiego. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty, choć za chwilę muzycznie zatrzymamy się również na tymże 1986 roku. No ale po kolei. 483 lata temu zmarł Erasmus z Rotterdamu, filozof i reformator, jeden z najsławniejszych humanistów. 127 lat temu urodził się Bruno Schulz, pisarz, grafik, rysownik, autor słynnych cynamonowych sklepów i sanatorium pod Klepsydrą. Zmarł w 1942 roku. 111 lat temu urodził się Eryk Lipiński, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów i ilustracji książkowych, także tekstów kabaretowych i felietonów, również książek o karykaturze i satyrze. Był scenografem i współzałożycielem Muzeum Karykatury w Warszawie. Zmarł w 1991 roku. 74 lata temu miała miejsce pacyfikacja Suwalszczyzny, nazwana Obławą Augustowską. Armia Czerwona, NKWD i oddziały UB przeprowadziły akcję, której celem była eliminacja podziemia niepodległościowego. Aresztowano blisko 2000 osób, z których 600 nigdy nie wróciło do domu. Rok 1945. W 1949 roku w Genewie podpisano 4 konwencje, tak zwane genewskie, dotyczące m.in. traktowania rannych, jeńców wojennych, ludności cywilnej w czasie wojny. Dziś 70. rocznica podpisania 4 konwencji genewskich. 24 lata temu miał miejsce początek masakry w Srebrenicy. W czasie wojny w Bośni zbrojne oddziały Serbów wymordowały około 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn. Masakra trwała do 16 lipca i została uznana za największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej. W 1997 roku, a więc 22 lata temu, powódź tysiąclecia nawiedziła m.in. Wrocław, a 9 lat temu zmarł James Hogan, angielski pisarz, science fiction, autor poczytnych książek. Wspominamy go w 9. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się ponownie na roku 1986. Wówczas to 33 lata temu zespół Queen zagrał na stadionie Wembley. Ten występ należy do najbardziej znanych koncertów brytyjskiej grupy Live at Wembley 86. Ten podwójny album koncertowy brytyjskiego zespołu Queen trafił do sprzedaży w maju 1992 roku. Queen w muzycznym trójkowym kalendarzu. A już teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. Pan synoptyk przekonuje do swojej wersji zdarzeń, że dziś pochmurno i deszczowo wyglądam za okno na Myśliwiecką. No, są jakieś chmury, ale w większości to jednak przejaśnienia. Pierwsze promienie słoneczne, tego życzymy wszystkim dziś. No, ale jednak prognoza pogody nieubłagana. Przelotne opady deszczu dziś na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie. Możliwe burze. Bez opadów jedynie w Bieszczadach oraz w Górach Świętokrzyskich. Najwięcej opadów dziś w Wielkopolsce, w Lubuskiem, Łódzkiem, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. A na termometrach dziś od 18-19 stopni na Podhalu, Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich oraz miejscami na wybrzeżu, na krańcach zachodnich oraz miejscami na południu do 22 stopni, na wschodzie do 23, a najwyższa temperatura dziś w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim oraz małopolskim. Słońca życzymy jak zwykle, chociaż podglądamy jak zwykle w piątek prognozy na sobotę, niedzielę. Co przed nami? Jutro w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, ale podobnie jak dziś, od 19 do 23 stopni. W niedzielę więcej przejaśnień, choć i opady, burze głównie na południu kraju, ale cieplej, od 20 do 23 stopni. W poniedziałek więcej przejaśnień i podobna temperatura, od 20 do 24 stopni. Cars are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And I know you wish for more. And I know you try. And I hope you realize, you know the time is right. The whole world is watching. Right now. Za 23 minuty szósta z muzycznego kalendarza. Kolejne urodziny i najlepsze życzenia. Sharon de Nadel, holenderska wokalistka, znana z występów z Within Temptation, obchodzi dziś urodziny tu gościnnie z Piotrkiem Roguckim. Najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętamy rzecz jasna i mocno ściskamy Maćka, bowiem dziś jego urodziny. W Karantu Hill gra na skrzypcach. Maciej Paszek kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. Nowe kalendarium muzyczne. I'm not afraid to die. Zamykamy muzyczny kalendarz urodzinami, która dziś obchodzi wokalistka i instrumentalistka Fleetwood Mac, Christine McVie, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za kwadrans szósta, jak zwykle o tej porze, zachęcamy do słuchania muzyki country. Jak zwykle przygotował, przedstawia Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Shania Twain dawno nie słyszeliśmy. Może w związku z tym przypomnimy sobie jej przebój z 1995 roku, Any Man of Mine. Kim byś nie był, mój mężczyzno, inżynierem, doktorem czy generałem, uważaj, wchodzę ja i ja będę rządzić. Shania Twain jest Kanadyjką i podbiła rynek kiedyś właśnie w latach 90. w pełni. Zarabiała miliony dzięki także współpracy z późniejszym mężem, a producentem i realizatorem dźwięku, Johnem Matt Lange. No, to jest para, która była przykładowym, wspaniałym małżeństwem. Sprzedawali płyty, jeździli razem na koncerty, razem myśleli. On komponował bardziej, ona pisała teksty i nagle wszystko się rozpadło. Po prostu jedna zdrada doprowadziła do drugiej. No szkoda, szkoda, szkoda, bo Shania Twain była i jest chyba wielkim talentem. Przypomnijmy ją sobie. Time. Any man of mine will say it fits just right when life last year's dress is just a little too tight. And anything I do will save and be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, looking better than me. And when I cook them dinner and I burn it black, you better say, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku w poniedziałek, także przed godziną 6:00 już teraz polecamy i zapraszamy. A przed nami piątek, 12 lipca, 193 dzień tego roku. Słońce już się obudziło, po 4:00 zajdzie przed 21:00, a dzień potrwa prawie 16,5 godziny. Dziś Bonifacego, Feliksa i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 9 minut 6:00. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by stać. od światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Ach, państwo namawiają do złego, by podebrać panu Wojtkowi jedną, dwie płytki, no może uda się coś przemycić. I wydawałoby się, że wszystko pięknie, ładnie się układa. Tu pan Tomek napisał: ja tam nie jestem zadowolony z muzycznego obrotu spraw. Wczoraj ominął mnie koncert pana Marka, a tak niewiele brakowało. Wiem, wiem, to nie koncert życzeń, jak mawia pan Wojtek. No, a ja dodaję, że się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. No i właśnie, sięgnijmy na pocieszenie po raz kolejny z wielką radością po Down the Road, Whatever. Pięknie państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwis po wiadomościach piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Dobrego weekendu. Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Trapper in from the hinterland. Filth and grease on his clothes and hands. From the outermost to furthermost comes riding into the training pools. Got a pack horse loaded up with hides. Steps in to see the man inside. I got fur, skins, a little meat too. Here, I got a good piece just for you. Take this home to give the wife. The trapper draws his skinning knife. Now the fat man's desk is a butcher's block. The trapper cuts the meat and tongues. You're gonna lose your shirt on the nowhere man. Lose your shirt in nowhere land. Back out there is my country. And you'd best let this trapper be the trapper. And you need the trapper man. The trapper man. Them gems and rings, you wanna show off of them shiny things. Shake your money, make a pro. When the movers and the shakers go, you wanna go do what you do. Let the gold and silver come to you. So leave the dirty work to me, yeah. You best let this trapper be the trapper. But you need the trapper man. The trapper man.